Raz, słychać mnie dobrze? Ta, ten kawałek z dedykacją dla wszystkich sportowych świrów, dla dzikusów, co zapierdalają na siłownię. Posłuchaj, teraz mam przerwę od imprezowania. Sport i muzyka mnie ostro pochłania. Od rana szama, wieczorem siłka. Akcje na podjazd mi wkręcił kryminał. Z tej lepszej strony pozdrawiam Mirka. Co 6 lat na sankach już ciężary dźwiga. Grubą przeprawę ma ten chłopaczyna. Wciąż sąd go trzyma i końca nie widać. Może ten numer mu doda otuchy. Gdy na mikro SD wjedzie do puchy. Wtedy go puści z 20 cali. Przy tym rekordy, bite z grzewkami. Dzięki ziomeczku za motywację. Teraz na wolce, zbroję się w pancerz. Odczuwam postęp, obcy mi rostem, bo nie kuję dupy, z natury proste. Wchodzę na trening, to na 100%. Konsam odżywki, pobudzające. Interesują mnie wyciski mocne. Zawsze do końca, nigdy przed końcem. Jak robię trening, to chcę mieć spokój. Skurwiony, gdy ktoś mnie zagada z boku. Nie wpadam tutaj na odpoczynek, więc szoruj ćwoku. To nie dla dziewczynek. Lubię czuć kurwa, jak puchnie mi klata. Te endorfiny są lepsze od kaca. Bierkam od drzemie, w testosteronie. Tylko ciężka praca da efekt na koniec. Lubię czuć kurwa, jak puchnie mi klata. Te endorfiny są lepsze od kaca. Bierkam od drzemie, w testosteronie. Tylko ciężka praca da efekt na koniec. Ważne jest, bratku, by zacząć od planu. Ćwiczyć dla siebie, nie dla gałganów. Najlepsze suple, prosto ze Stanów. I trening nabiera innego wymiaru. A ty rozmiarów, krew płynie szybciej. Gdy pompuje mięsień podczas ćwiczeń. Mile widziany wachlarz urozmaiceń. Sam swoją siłę badasz, ile wyciśniesz. Biceps, triceps, klata, plecy, barki, nogi, brzuch. Na dobrej szamie, dobrą formę zrób. Wykluc z diety fast food. Systematykę, poważnie traktuj. Chcesz mieć efekty? Leci nie bastuj. Minimum 5 razy w tygodniu trenuję ten uzależniony od sportu. Bo tu nie tylko liczy się pompa. Ważne, by przed nią się dobrze rozgrzać. Ważne, by po niej się porozciągać. A w wolne dni regenerować. Prawa istota to też pieć kompana. Motywatora, co nie pali frana. Ustawka zgrana jest kurwa na sztywno. Podjazd jak trzeba i tak być powinno. Lubię czuć kurwa, jak puchnie mi klata. Te endorfiny są lepsze od kaca. Bierkam od drzemie, w testosteronie. Tylko ciężka praca da efekt na koniec. Lubię czuć kurwa, jak puchnie mi klata. Te endorfiny są lepsze od kaca. Bierkam od drzemie, w testosteronie. Tylko ciężka praca da efekt na koniec.